يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إن الله لا يهدي القوم الظالمين ای کسانی که ایمان آورده اید، مگیرید یهودیان و نصارا را دوستان و یاوران خود. آنان دوستان یکدیگرند و کسی که دوست بگیرد آنان را از شما، پس همانا او از آنان است. همانا الله هدایت نمی کند گروه ستمکاران را. فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. آنگاه می‌بینی کسانی را که در دل‌هایشان بیماری است شتاب می‌ورزند در دوستی آنان و می گویند می ترسیم که برسد به ما حادثه بدی، پس امید است الله که بیاورد پیروزی یا امری دیگر را از نزد خودش تا بگردند بر آنچه نهان داشتند در دلهایشان پشیمان. وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا أَهَؤُلَاءِ الَّذِينَ أَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ إِنَّهُمْ لَمَعَكُمْ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَأَصْبَحُوا خَاسِرِينَ. وبگویند کسانی که ایمان آوردند، آیا اینان همان کسانی اند که سوگند خوردند به الله با سخت‌ترین سوگندهایشان که همانا آنان حتما با شمایند؟ تباه شد کردارهایشان و گردیدند زیانکار. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. ای کسانی که ایمان آورده اید، کسی که برگردد از شما از دینش، پس به زودی می آورد الله گروهی را که دوست می دارد خدا آنان را و دوست می دارند آنان او را. فروتنند بر مؤمنان، مقتدرند بر کافران، جهاد می کنند در راه الله و نمی ترسند از سرزنش هیچ سرزنش کننده ای. این بخشش الله هست که می دهد آن را به کسی که بخواهد و الله گشایشگر داناست. انما ولیکم الله و رسوله والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکاة و هم راکعون. جز این نیست که دوست و سرور شما الله و پیامبرش و کسانی اند که ایمان آورده اند، همان کسانی که برپا می دارند نماز را و می دهند زکات را در حالی که خود رکوع کننده اند. و من یتول الله و رسوله والذین آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. و کسی که به دوستی و یاوری گیرد الله و پیامبرش و کسانی را که ایمان آورده اند، پس بداند همانا حزب الله خود پیروزمندند. يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم والكفار اولياء واتقوا الله ان كنتم مؤمنين. ای کسانی که ایمان آورده اید، مگیرید کسانی را که گرفتند دینتان را به مسخره و بازی از آنان که داده شدند کتاب پیش از شما و نیز کافران را دوستان و یاران خود، و بترسید از الله اگر هستید مؤمن.